ten bar się nazywa Nepal. W sobotę po 19:00. Zapraszam serdecznie, Paweł Sztarbowski. A ja, Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 23 listopada, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 8 stycznia zacznie się w Polsce kampania prezydencka, zdecydował marszałek Sejmu. Dziś Koalicja Obywatelska ma ogłosić swojego kandydata na prezydenta. Wieczorem uroczysta gala festiwalu Energa Kamerymicz w Toruniu. Kampania prezydencka rozpocznie się na początku stycznia, poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas spotkania z mieszkańcami Rypina. W Polsce już trwa prekampania, mówił marszałek. Mogę wam powiedzieć, jesteście pierwszymi, którym o tym powiem, że zdecydowałem, że wybory na prezydenta Rzeczpospolitej zarządzę praktycznie w pierwszym możliwym terminie. Mówię o starcie kampanii wyborczej. To dzisiaj tu wam chcę powiedzieć, że kampania prezydencka zacznie się w naszym kraju 8 stycznia przyszłego roku. Wybory prezydenckie mogą odbyć się 4, 11, 18 albo 25 maja. Jeżeli doszłoby do drugiej tury, to na głosowanie odbyłoby się 18 albo 25 maja, albo 1 albo 8 czerwca. Koalicja Obywatelska wybrała kandydata na prezydenta. Członkowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej Inicjatywy Polska oraz Zielonych do północy głosowali SMS-owo na jednego z dwóch polityków, Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego. Wyniki będą ogłoszone jeszcze dziś. Posłanka Marta Golbik głosowała na szefa polskiej dyplomacji. Jak mówi, obaj kandydaci są dobrze przygotowani do objęcia funkcji prezydenta. Ja postawiłam na Radosława Sikorskiego, dlatego że był ministrem obrony narodowej, dwukrotnie ministrem spraw zagranicznych, jest wybitnym dyplomatą z relacjami międzynarodowymi i uważam, że w czasach bezpośredniego zagrożenia wojną toczącą się przy naszej granicy, nieprzewidywalnym prezydencie Stanów Zjednoczonych, po pierwsze jego doświadczenie i relacje międzynarodowe, po drugie jego taka stanowczość są dzisiaj niezbędne. Cenię każdego z kandydatów, obydwaj mają ogromne zasługi, ale zagłosowałem na Rafała Trzaskowskiego, tak mówi poseł Przemysław Witek, wyjaśnia też, dlaczego wybrał prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski podjął się tego zadania już dawno temu, walczył jak lew, bronił samorządów, bronił praworządności. Nie chcę użyć słowa, że jemu się to należy, bo to słowo i to powiedzenie jest przypisane komuś innemu i nie do końca chciałbym nazwiska pani premier tutaj przywoływać z Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że Rafał może, potrafi, powinien i dlatego świadomie na niego zagłosowałem. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zaprezentuje swój program wyborczy 7 grudnia na Śląsku. Polska nie popiera umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej, poinformował wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Obok tematów związanych z obronnością, polityk rozmawiał ze swoim odpowiednikiem na Słowacji również o bezpieczeństwie żywnościowym Europy. Jak powiedział, strona słowacka podzieliła w tej sprawie polskie stanowisko. Europejski rynek wymaga ochrony, nie ma zgody na niekontrolowany napływ produktów rolno-spożywczych spoza państw Unii Europejskiej. Nie znamy tych sposobów produkcji, nie wiemy, jak to się odbywa. Umowa handlowa Unii Europejskiej Mercosur wzbudza wiele kontrowersji w licznych krajach unijnych, m.in. w Polsce. Dochodzi do protestów rolników z obawy o napływ produktów rolnych stanowiących dużą konkurencję dla ich wyrobów. Proces biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza może zostać przeniesiony z Tarnowa. Tutejszy sąd rejonowy wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy innej jednostce. Jak tłumaczy rzeczniczka Sądu Okręgowego w Tarnowie, sędzia Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, wymiar sprawiedliwości chce uniknąć posądzenia go o stronniczość w tej sprawie. Chodzi o to, aby uniknąć wszelkich, nawet hipotetycznych wątpliwości u stron postępowania i w opinii publicznej, że sąd może być nieobiektywny, czy że może nie zachować bezstronności. Tarnowska prokuratura oskarża biskupa Andrzeja Jerza o to, że zbyt późno poinformował o czynach pedofilskich dwóch księży. Akt oskarżenia został wydany wiosną, biskupowi grożą 3 lata więzienia. Wieczorem uroczysta gala festiwalu Energa Kamerymicz w Toruniu. Poznamy laureatów głównej nagrody Złotej Żaby. Tradycyjnie w trakcie festiwalu wręczone zostaną nagrody specjalne. Honorową Złotą Żabę za całokształt twórczości odbierze operator Ed Lachman, 3-krotnie nominowany do Oscara. Rzecznik Energa Kamerymicz Roman Tondel mówi, że uroczystość będzie wielkim wydarzeniem świata kina. Wszystkich Państwa, którzy nie mają okazji pojawić się w Toruniu, wziąć udział w tej gali, zapraszamy do obserwowania gali w streamingu na naszej stronie kamerymicz.pl. Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i od rana pochmurno, miejscami spadnie śnieg, a na wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Mokre nawierzchnie będą zamarzać niemal w całym kraju. Obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem. W sobotę na termometrach maksymalnie od 0 do 5 stopni. Mało obiektywnie. Ambio Bluet to trio Mosger Danielson Fresco z nowej płyty Beamo, którą już od kilku dni słychać na żywo na koncertach. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po ubiegłotygodniowych wojażach, to było, przypomnę, nasze spotkanie specjalne z 22. Jazzowej Jesieni imienia Tomasza Stańkowo w Bielsku Białej. Dziś wydanie standardowe, czyli za moment w studiu pojawi się nasz gość. Ale zanim to się stanie, to mam dla Państwa zaproszenie na ostatni koncert trasy promującej płytę Beamo. Tria Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zohar Fresko. Za nami już koncerty w Lusławicach, w Bielsku Białej. Dla mnie szczególny koncert w Warszawie, w Teatrze Muzycznym Roma, bo miałem zaszczyt i przyjemność w nim uczestniczyć, podziwiać Leszka, Larsa i Zohara w akcji. A ta muzyka na żywo robi jeszcze większe wrażenie niż z płyty. Mogą mi Państwo wierzyć na słowo, bądź wybrać się na ten koncert do Katowic. Ale po Warszawie była Gdynia, potem jeszcze Łódź. Przed nami Wrocław, 24 listopada. I 25 listopada Katowice. I to właśnie na ten katowicki koncert do sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach dziś Państwa zapraszam. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Trio Możdżer, Danielsson, Fresko, płyta Beamo na żywo. Jeśli Państwo chcą wybrać się na ten koncert z trójką, proszę dać znać. A za moment już, jak zapowiadałem wcześniej, nasz gość i rozmowa o nowej płycie. Płycie wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Choć człowieku coś ci powiem, chodźcie wszystkie stany, kolorowi czarni i biali, chodźcie zwłaszcza wy, ludkowie, przeznaczcie. Gość audycji Mało Obiektywnie, Mateusz Pospieszalski. Witam cię w Trójce. No, witam serdecznie. Ale się cieszę. Ja też się cieszę, jak zawsze, na każde z tobą spotkanie, ale to mam wrażenie jest wyjątkowe, bo takie wydarzenie jak płyta waszej prawie całej muzycznej rodziny, to jest wielkie wydarzenie. Płyta Dom. Poszczególne utwory docierały do nas już od lata tego roku. Wreszcie jest premiera. Premiera jak na razie w streamingu. 22 listopada to jest ta oficjalna data. Na płytę kompaktową przyjdziemy. Na płytę kompaktową przyjdzie nam jeszcze chwilę czekać do Mikołaja. Poczekać. Tak, akurat na Mikołajki. Idealnie tak, się złożyło. Dokładnie. Jak to wyszło? Dobrze, jak do tego doszło, że powstała taka właśnie wyjątkowa płyta? No dla ciebie też wyjątkowa, dla waszej rodziny też wyjątkowa, mam wrażenie. No wyjątkowa, dobry wstęp, bardzo dobre wprowadzenie, dlatego że po tylu latach nawet można powiedzieć, że to jest wymarzona płyta rodzinna, dlatego że my wcześniej zaczynaliśmy od tych kolęd, które gramy co roku. I ale bardzo kolędy lubimy... to już były 33 lata temu, no więc dobrze właśnie, pierwsza płyta ukazała się, tak? W 90 którymś roku, już dokładnie nie pamiętam. Chyba 91. Tak. Dokładnie, tam Marek miał 4 lata wtedy, pamiętam, mój młodszy syn, dlatego że pamiętam, bo na tej płycie jest w jednym miejscu jeszcze taki jego odgłos. A cię to tak lubi, a to był włączony metronom w słuchawkach. A teraz Marek śpiewa na tej płycie. Teraz Marek śpiewa i nawet skomponował wspaniały utwór pod tytułem Kwiaty. To jest tak, że dzielimy się tutaj wszyscy. To jest taki kolektyw, no niestety demokratyczny, niestety. W dużej mierze, ale czasami ktoś się znajdzie jakiś bardziej autorytarny i musi tupnąć nogą. W tym momencie, to bywasz ty? W tym momencie właśnie chciałem powiedzieć, że na mnie to spadło troszeczkę, dlatego że no właśnie to jest gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. No po prostu wszyscy się oglądają jeden na drugiego, każdy zajęty swoimi sprawami. Ja nie ukrywam, no mam co robić, ale nazbierało się tego materiału i nie ukrywam też dużo moich kompozycji, dużo Marcina produkcji, Lidki produkcji, Lidii, czyli żony mojej bratowej, Lidii Pospieszalskiej, a może już nie będę mówił z nazwiska, bo to wiadomo, o kim mowa. Natomiast pokoleniowo mogę tylko przybliżać. I ta płyta stanowi takie odbicie się dla nas od tej szufladki stricte kolędowej. I no trudno było to osiągnąć. Ja nie mówię, że my nie mamy programu, który moglibyśmy wykonywać już lata temu, natomiast w końcu można było to wyprodukować jakoś w tym czasie i być może trwałoby to jeszcze, gdyby ktoś tutaj, jakieś tam parę osób z nas nie zebrało szyków i określiło jakby działań. No. Udało się, bardzo jesteśmy szczęśliwi. Płyta sama w sobie jest oparta w głównej mierze na wierszach. I to na wierszach przeróżnych. Na wierszach, które niosą za sobą taką przede wszystkim tożsamość. Bo to jest bardzo ważne. Tożsamość. To, co nas bezpośrednio dotyka jako człowieka w rodzinie, w kraju, w tradycji i również i w miłości. To są wiersze wybrane przez was wszystkich. Jak się decydowało, które to teksty to bardzo prozaiczne, do to tak jak już powiedziałem, no bardziej chodziło o to, co dany wiersz niesie. No, ja na przykład wybierając wiersz właśnie, Promienie. Co wybrałeś ty? Baczyńskiego. Mm-hmm. Wybrałem wiersz Baczyńskiego. Wybrałem wiersz... To po kolei. Wybrałem wiersz Baczyńskiego i zrobiłem mu lekkie opracowanie. Parafrazę, znaczy nie o parafrazę, nie. Opracowanie, czyli adaptację tekstu do muzyki, ale rezygnując z kilku wersów. Dlaczego? Dlatego, że też przeniesienie zbyt dużo informacji. Wiersz to piosenka, prawda? Przepraszam, mówię o Baczyńskim czy Białoszewskim? Baczyńskim. O Baczyńskim. O Baczyńskim, Promienie. Dobrze. Promienie. Dlatego, że ja ostatnio poczyniłem płytę do Białoszewskiego, w związku z tym już nie wiem, o czym zacząłem mówić, czy literówki nie zrobiłem. Powracając do Promieni Baczyńskiego, no to czasami wiersz, a Baczyński akurat bardzo lubi metaforę. Bardzo jest oparty w ogóle na tej metaforze. Jego wiersze, dlatego ja lubię, bo one są melodyczne przez to. I struktura już tak zaowolowana, metaforę niesie metaforę, metafora niesie metaforę i tak dalej. Po wyborze fragmentu, który stanowi kanwę do refrenu, człowiek jednak stara się okroić troszeczkę te informacje, żeby po prostu komunikat był łatwiejszy, lżejszy. Znaczy nie tyle lżejszy, co łatwiejszy, bardziej piosenkowy, prozaicznie rzecz biorąc, ale to się dotyczy też kilku innych wierszy, które na przykład ja wybrałem, to jest wiersz, przepraszam, ja skomponowałem tym razem, natomiast Iza, moja żona, podsunęła mi pomysł, podsunęła mi wiersz Iłakowiczówny, bardzo piękny wiersz pod tytułem Kwaterunki. A dlaczego piękny? Dlatego, że on przede wszystkim jest, on niesie za sobą zauroczenie ojczyzną, ale nie martyrologiczną. I to jest jakby też pretekst do tego, co powiedzieć dalej na temat tej płyty, że nas interesuje to, co jest piękne, to, co nas otacza, i wybieramy rzeczy, które dotyczą naszego życia, ale dotyczą również i rodziny, i naszego kraju, w którym żyjemy. Że to są takie rzeczy najbardziej istotne w budowaniu tożsamości człowieka. I te najważniejsze rzeczy, te podstawy naszego życia znajdujecie w poezji najróżniejszych autorów, bo jest Leśmian, jest wspomniana Iłakowiczówna, ale jest też fragment homilii Jana Pawła II. Znaczy właśnie ja tu od razu sprostuję, to jest parafraza krótkich fragmentów homilii, nie homilii, w ogóle różnych fragmentów, różnych prac Jana Pawła II i Karola Wojtyły jako jednej osoby, dlatego że to jest obrane z różnych okresów. Z inspiracji Jerzego Bielunasa udało mi się zaadaptować fragmenty w jedną całość. I teraz tak, to nie jest poezja w tym momencie. Dlaczego? A dlaczego ten tekst? Dlatego, że ten tekst jest jakby narracją właściwie całej tej płyty. Dlatego, że zaczyna się opowieść o domu rodzinnym, całuje próg rodzinnego domu, a kończy się tym, że to jest ojczyzna. W związku z tym to, co mamy pomiędzy, nie ma człowieka i narodu bez tej miłości, która przebacza, łączy zamiłowanie do wolności z poszanowaniem istnienia innych. Czy to nie jest wspaniała narracja naszego człowieczeństwa, bycia z drugim człowiekiem? Tekst się zaczyna od całuje próg rodzinnego domu. No. Wydaje się to takie proste, a tak trudno osiągalne. A no więc właśnie. No więc właśnie, dlatego uważam, że to jest przez dobór tych różnych tekstów, które każdy z nas sobie tutaj poczynił. Na przykład Lidia wzięła te wiersz Jerzego Liberta. I Marek wziął i skomponował i zaśpiewał, mój młodszy syn, wiersz Herberta. Łukasz z Natalią zrobili kompozycję, to znaczy Łukasz zrobił kompozycję, Natalka śpiewa, do Leśmiana. I co ciekawe, taki lekki erotyk, w związku z tym, kto to mógł zrobić, jak nie małżeństwo może je wykonywać, prawda? I tej kilka jest, no to generalnie to jest opowieść taka o tym, co nas otacza i wtłoczona do jakby tożsamości takiej właśnie niemartyrologicznej, bo to jest bardzo ważne, że wybieramy te ładne rzeczy, które nas otaczają, a nie te z szabelką na czole. Pozytywnie patrzymy na świat. Ty jesteś dla mnie takim uosobieniem chodzącej energii, takiej rozsyłasz wokół siebie taką pozytywną aurę, więc ty mi idealnie pasujesz do kogoś, kto tym zespołem jakoś musi kierować, jakoś, no tak jak powiedziałeś, tam padło takie sformułowanie, niestety demokratycznie to się wszystko odbywało, ale ktoś musiał nad tym czuwać. Ty wydawałeś mi się naturalnym wyborem spośród wszystkich pospieszalskich, jakich znam. No ale, bo ja za długo czekałem na decyzję, na decyzyjność, bo tych decyzji, jeżeli chodzi o dziaderstwo, czyli ja, Marcin, Janek, Karol, z naszego pokolenia, którzy stoimy tu na scenie oczywiście, bo jest jeszcze Teresa, która pisze wiersze, ale jest niepełnosprawna, w związku z tym automatycznie na scenę nie wejdzie. Ale jest jeszcze Antek, Joanna, Elka i Paweł, którzy mieszkają za granicą. Paweł jest czynnym muzykiem, ale w Stanach mieszka, w związku z tym ma za daleko do tego, żeby tu przejść. Ale koniec dygresji. Demokracja tutaj taka jest, owszem, i to czekanie, oglądanie się, no niestety to tak bywa, jak gdzie kucharek, gdzie kilka osób jest odpowiedzialnych za coś, bez wskazania dyrekcji. Janek jest świetnym w ogóle organizatorem, takim rytmem, który tutaj narzuca początek, a nawet ostateczny koniec w wielu wypadkach, takich spajających to wszystko, ale na przestrzeni tego, jak ja na przykład daję kompozycję swoją, ja ją przynoszę, oczywiście no mogę ją zaśpiewać jak najbardziej, ale czy jakąś kompozycję śpiewa Barbara, ale znowu ktoś się wtrąca i mówi, no ale to jest za długie tutaj, ja bym to skrócił, ktoś wymyśla riff, a Basia mówi na przykład, a bez sensu ten riff, zmieńmy go, ja błagam, no to ktoś inny mówi, dobra, to zmieńmy go, i tak dalej, no ten aranż powstaje jakąś tak na etapie pewnego rodzaju dogadywania, natomiast cała struktura tutaj tej pracy, tej płyty, tego wszystkiego, co zostało tu zbudowane, jest takim symbolem takiego mikrospołeczeństwa wręcz. Ja tutaj, kurczę, to tak się martyrologicznie trochę rozgadałem, no ale to jakby to nie o to chodzi, ale jest nas wieloosobowa rodzina, naprawdę rodzina, która się lubi spotykać. Nie to, że najlepiej wychodzi się na zdjęciu, tylko my lubimy ze sobą przebywać i wiadomo, że trudno nam się już spotkać z dnia na dzień w towarzystwie, znaczy rozciągnąć ten stół, który na przykład u mnie w domu, który został wybudowany po to, ten dom i z tym stołem rozciąganym właśnie na okoliczność świąt i spotkań, ale w pewnym momencie ten stół już jest za krótki, już nie da się go bardziej rozciągnąć. Ten dom nie jest gumowy. Już były święta takie, gdzie się spotkaliśmy, po prostu wynajęliśmy cały jeden wielki dom, gdzie mieliśmy wspaniałą pomoc tego, że ktoś ugotował, ktoś podał i tak dalej, ale ale z czysto fizycznego jakiegoś takiego zapotrzebowania tu musimy się dzielić, ale to nie znaczy, że my się nie spotykamy na święta. Spotykamy się w tych mniejszych gronach, odwiedzamy się cały czas. Ci, co są w Częstochowie, jak przyjeżdżamy, bo ja mieszkam pod Częstochową, to wpadają do mnie. Marcin mieszka 20 kilometrów ode mnie. No to siłą rzeczą my się widzimy w święta. Janek, który przyjeżdża do Częstochowy, nasz odwiedza. Karol, który mieszka pod Radomskiem, przyjeżdża ze Szczepanem. Ja to wszystko to jest taka rotacja. A scena to jest tym pretekstem, że możemy się spotkać w tym największym gronie, który tutaj jest w Polsce. I to jest bardzo dla mnie ważne, to muzykowanie rodzinne. I ta płyta, właśnie wracam do początku, jest bardzo ważna dla mnie, bo jest odbicie się od tej szufladki, do której zostaliśmy wtłoczeni. Czyli tego kolędowania i troszeczkę takiego, no właśnie, świętoszkowania może, aczkolwiek ja się tego nie wstydzę, kim ja jestem i że chodzę do kościoła, absolutnie, no. To jest każdy orze jak może, ja jestem taki. A mówisz o tym, że ta scena to jest dla ciebie to miejsce, kiedy możecie się wszyscy wreszcie spotkać. To muszę cię spytać o koncerty. Będą? Bardzo byśmy chcieli, że będą. I teraz pierwszym koncertem, na którym się pojawi część tego repertuaru, będzie koncert w Palladium 28. Bo to już się taką tradycją naszą stało, że gramy co roku w Warszawie w Palladium. I serdecznie na ten koncert zapraszam. To będzie taka, tam będzie można również płytę dostać. Tam wykonamy część tego repertuaru. Natomiast więcej oczywiście poświęcimy w tym wypadku kolędom. Natomiast temu repertuarowi świątecznemu. 28? Grudnia. Okresie między świętami a Sylwestrem. Mm-hmm. Serdecznie zapraszam. Bilety już chyba powinny być dostępne. Natomiast same koncerty to nie jest łatwe zorganizowanie. Po prostu wszyscy, jak mówimy, że zorganizowanie koncertu z Pospieszalskimi, no to rzeczywiście jest trudne, dlatego, że to jest drogie, no bo to jest 15 osób, a jeszcze są małe dzieci w tym, którymi trzeba się opiekować. Wiadomo, no jedzie moja żona, która zajmuje się w międzyczasie najmłodszymi, jedzie żona Janka, która zajmuje się, moja bratowa Maria i tak dalej, no jakby ta logistyka przedsięwzięcia nie zostaje oznaczona tylko tym 15-osobowym składem, tylko tym wszystkim, co jest jeszcze dookoła. No. A jeszcze przecież, dodajmy, każdy z was zajmuje się swoimi sprawami muzycznymi. No absolutnie tak, no to jest ten kalendarz właśnie. To jest kilka zespołów w jednym zespole. Kilka kalendarz, ale to jest jeszcze kolejny wątek tego wszystkiego, bo to, że my razem stoimy na scenie jako kolektyw Pospieszalskich, ale również stoimy jako odrębne nasze imienne projekty, w których funkcjonują też poszczególni pośpieszalcy. Tak, pospieszalcy. Tak, właśnie o tym mówię. Mhm. I tutaj też bardzo trudno się zdecydować. Ja na przykład teraz miałem występ i grałem z Markiem na przykład na koncercie w Litwie, powinno się już mówić, ja już nie wiem. Jedni wymagają tak. Byliśmy w Wilnie. Po prostu. Graliśmy koncert z moim kwartetem, który ja firmowałem, no ale na saksofonie grał Marek. I Maksią Mucha, i Michał Bryndel, ale generalnie Marek, mój syn, na saksofonie, w związku z tym Pospieszalski. Ale również bywają koncerty, gdzie i Basia występuje w moim składzie. To jest Basia, Marek i ja. No to już jest trójka Pospieszalskich, a później zostaje na przykład ta sekcja rytmiczna i no i co? No to jest 3-5, 3-2, nie? No to już jest ta walka. Miałem koncert, na którym duży taki mozartowski, oparty na Mozarcie, po prostu na tematach Mozarta, który się nazywa Mozart Impressions. Jeszcze mam nadzieję usłyszycie o tym, dlatego że ja będę nagrywał to w lutym w Wiedniu. Natomiast jest jeszcze i tak dalej, jest znowu Basia i Marek, ale koncert, który grałem tutaj za ścianą stosunkowo niedawno na 20-lecie Instytutu Teatralnego, to występował Szczepan i Łukasz Pospieszalscy. Wziąłbym być może wtedy jeszcze Basia by coś zaśpiewała, ale już mówię nie. Wziąłbym może Franciszka na kontrabas, ale już mówię nie. Nie może tak być, bo Pospieszalscy znowu zdominują, ale to jest takiego rozważania, to jest pewnego rodzaju, to są takie rozważania, które budują nie tyle pewnego rodzaju wartości. Kogo ja mogę wartościuję, to jest bardziej takie słowo. Kogo mogę z nas wziąć, a kiedy już będzie za dużo. I muszę nad tym panować, dlatego że wszyscy powiem, a ci Pospieszalcy to tylko ze sobą grają, ale tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? Dlatego, że dla mnie Marek to jest równorzędny partner artystyczny na scenie. I każdy z tych Pospieszalskich, którzy stoją w tym kolektywie 15-osobowym, każdy ma swoje projekty i każdy wydaje płyty. Basia wydała 2 płyty, Franek wydał już chyba 4, teraz będzie premiera 5, omen omen 6 grudnia. Marek w tej chwili miał swoją premierę 5 płyty autorskiej. Szczepan, Łukasz, Nikodem mają zespół Santa Barbara, w którym mieli premierę pół roku temu. No ludzie, niestety, takie życie jest. Każdy z nas coś reprezentuje i coś robi. A lubimy ze sobą grać. No i w pewnym momencie ja zauważyłem, jak ten młody, jeden z drugim, Łukasz czy coś, dorastał, no to Łukasz czy Marek, właśnie, czy coś, Marek u mnie w domu, no to było coś takiego, że ja w pewnym momencie się tak zacząłem, kurczę, przecież ale fajnie oni grają. Ja gdzieś to mi umknęło, w pewnym momencie zauważyłem, że oni po prostu dowalają, jak przyszedł kolega i powiedział, że Mateusz, ja cię wyrzucam z zespołu, bo ty nie masz dla mnie czasu, ale chciałbym, żeby Marek grał na saksofonie za ciebie. Już mówię, o cholera, co się dzieje? To już jest ten moment. To już jest ten moment. Zrzucają mnie, wykopują mnie ze sceny. Nie, to jest tak, że to jest świadomość tego, że ci ludzie jakby już są równorzędnymi partnerami. Tak samo było z Basią, która świętej pamięci Wojtek Przybylski, pamiętam, jak powiedział, niech Basia wyjdzie jeszcze raz na tym jamie, a był jam session, które było chyba na urodziny 60. Wojtka Waglewskiego. No i tak Wojtek mówi, Przybylski, niech Basia wyjdzie jeszcze raz zaśpiewa. Miała 16 lat wtedy i wszyscy zaczęliśmy zwracać uwagę. O, te dzieci już rzeczywiście, bo my jesteśmy, jakby nie zwracamy, cudze chwalicie, swojego nie znacie. I ja później zaprosiłem, 3 lata później zrobiłem płytę pod tytułem Kwintet Tralala Mój, taki, który zresztą nagrałem tutaj w studio imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie właśnie występuje już Basia i Marek. No. Ale no, jest to trudne, nie powiem. Ja bardzo lubię słuchać, jak co nasze dzieciaki robią, bo muszę powiedzieć z czystym sumieniem, że ja lubię słuchać muzyki i artystów, którzy mnie zaskakują. I biorę i współpracuję z takimi artystami, którzy mają coś do powiedzenia i nagle okazało się, że dzieci nasze mają bardzo dużo do powiedzenia. I muszę ci powiedzieć, że ta muzyka, którą robi Marek, czy Santa Barbara, czy

Mateusz Pospieszalski był gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o płycie Dom, nowym albumie Pospieszalskich. Album już od dziś, od piątku 22 listopada na serwisach streamingowych dostępny. Płyta kompaktowa pojawi się na Mikołajki 6 grudnia. Utwory za nami, Introit, to jest pieśń na wejście Edwarda Stachury, Kwiaty do wiersza Zbigniewa Herberta i Kwaterunki do wiersza Kazimiery Iłakowiczówny. Bo na tej nowej płycie Dom Pospieszalscy sięgają po ważne wiersze z przesłaniem tożsamościowym, jak to ujął Mateusz Pospieszalski. Zapraszam Państwa na naszą stronę trójkową, polskieradio.pl/trójka, do sekcji audycje, mało obiektywnie. Tam całe programy będą się pojawiały sukcesywnie, kolejne audycje do posłuchania, tak jak i ta z poprzedniego tygodnia, z jazzowej jesieni, z Bielska-Białej, a również nasze rozmowy z gośćmi w podcaście Mało Obiektywnie na stronie podcastypolskieradio.pl i również na zewnętrznych platformach streamingowych. Tam mogą Państwo w każdej chwili sięgnąć do tych rozmów o muzyce, które nam się przydarzają na antenie Trójki z piątku na sobotę, kilka chwil po północy w audycji Mało Obiektywnie. Wspólnie słuchaliśmy już tej płyty, co prawda, ale nowa wersja pojawiła się na moim biurku i dziś po nią sięgam. Dobrze Państwo znają tę piosenkę, dobrze Państwo znają głos jednego wokalisty, ale ciekawe, czy Państwo by bez używania mądrych systemów rozpoznających artystów rozpoznali ten drugi głos. No spróbujmy. I understand that every life must end. Oh, oh. As we sit alone, I know someday we must go. Oh, oh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got not all. Stay with me. Oh, let's just breathe. All my sins, never gonna let me win. Oh, under everything, just another human being. Oh, yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. More than me, 'cause I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Oh, everything you gave and nothing you will take. Oh, nothing you will take. Thing you gave. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. So I come clean. Oh, that you can buy me, baby. Don't make fun. You got to dig a little deeper, lady, in a heart, if you ever want. Look at me, I'm a flower. You can laugh and you're forgiven, but I'm no longer frightened to be living. Senza la donna, no more pain and no sorrow. Senza la donna, I'll make it through tomorrow. Ręka do góry, kto odgadł? Nie było łatwo, co? Russell Crowe to był i Zucchero w utworze Just Breathe z repertuaru zespołu Pearl Jam. No a potem już było łatwiej jej, bo Zucchero i Jack Savoretti w wielkim przeboju Senza una donna, Without a Woman. Również Paul Young na tej płycie jest, na tej płycie, czyli płycie Discover 2, nowy album Zucchero, Sugar Fornaciari. To jest artysta, którego Państwo znają od lat z Anteny Trójki i mam nadzieję cenią podobnie jak ja. Zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo 22 dzień listopada to są okrągłe 70. urodziny Wojciecha Staroniewicza, jednego z naszych ulubionych saksofonistów. Wojciechu, sama najlepsze życzenia z Myśliwieckiej 357. Sięgam dziś urodzinowo po album A Freak Comeda Project, płytę z 2015 roku. Na tej płycie, na tym albumie, skoro Comeda to oczywiście utwory Krzysztofa Comedy, ale również kompozycje naszego jubilata Wojciecha Staroniewicza. Najpierw Ifunania, czyli Love, czyli miłość, to właśnie kompozycja Wojtka, a potem dość interesująca, intrygująca interpretacja mojej ballady Krzysztofa Comedy. Thank you. Thank you.